しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。 で悟空たちの前に立ちはだかったのはダーブラだった。魔王にパワー全開で挑むゴハン、を感じ取ったダーブラは戦いを放棄。バビディはベジータを利用して悟空たちの同士討ちを企んでいた。破壊王子ベジータ復活、武闘会乱入。 ciemna strona Vegety。 Nie pojmuję. Dabla wycofał się w najlepszym dla siebie momencie. Na pewno szykuje jakiś nieczysty numer. Wszystko przez ciebie. Nawet pięciolatek rzuciłby go na kolana. Miałeś wróbla w garści, ale go wypuściłeś. Gdybyś był moim synem, złoiłbym ci skórę. Wpakowałeś nas w niezłą kabałę. Nie jesteś godny miana superwojownika. Musisz się uczyć wszystkiego od początku. W naszej społeczności może przetrwać tylko najsilniejszy, najpotężniejszy i najsprytniejszy. Pozostali muszą zginąć. Przyniosłeś nam wstyd. Ale ja... Jesteś taki jak Krillin i Szatan Serduszko. Oni zostali zamienieni w kamienne posągi, ponieważ byli słabi. Nie jesteś od nich lepszy. Prawie o nich zapomniałem. Rzeczywiście nie wolno było wypuścić Dabli. Tylko on mógł zdjąć urok z naszych przyjaciół. Jesteś niesprawiedliwy. Zrobił, co mógł. Przecież to jeszcze dziecko. Nie mam ochoty tego słuchać. Zgłosiłem się do turnieju wyłącznie po to, by zmierzyć się z tobą. Po walce rozstalibyśmy się na zawsze. Miarka się przebrała. Nie zostanę ani chwili dłużej w tej wielkiej blaszanej puszce. Wysadzę wszystko w powietrze, czy wam się to podoba, czy nie. Żegnaj, Babidi. Nie rób tego. Skażesz w ten sposób na śmierć wszystkich mieszkańców planety. Przemyśl to sobie. Najdrobniejszy wstrząs obudzi Bubu. Popełnisz niewybaczalny błąd. Nie wolno uwolnić tego potwora. Nudzisz. Jeżeli Bubu opuści kulę, cała ludzkość, nie, co ja mówię, wszelkie oznaki życia zginą, a Ziemia podzieli los planet wyklętych. Nic mnie to nie obchodzi. Nie interesuje mnie los ludzi. Jesteś bez serca. Daj spokój, Vegeta. Puść mnie. Dawno nie widziałem cię w takim stanie. Przez chwilę myślałem, że Bubu przekroczy próg tej sali. Nie rozumiem, dlaczego Dabla tak nagle wyszedł. Nie mam najmniejszego pojęcia. Powiedział, że nic tu po nim, ponieważ znalazł na nas lepszy sposób. Rzeczywiście, lepszy sposób. Nie, to niemożliwe. To prawda, on jest inny. Moje gratulacje, Dabla. Przejrzałeś go. Jego serce jest prawie tak samo czarne jak twoje. Na pewno nie przybył tu, by bronić ludzkość. Jestem z ciebie dumny. Doskonale się spisałeś. Wykorzystamy go. Gdy wykończy kumpli, zdobędziemy ich energię i uwolnimy Bubu. Przepraszam, że wcześniej na to nie wpadłem. Nic nie szkodzi. Teraz moja kolej. Co ci jest, Vegeta? Potwornie boli. Niestety, nie myliłem się. Nie widzisz, że on cierpi? Zrób coś. Błagam cię, Vegeta, nie poddawaj się. Babidi chce przeniknąć do twojego mózgu. Nie możemy do tego dopuścić. Vegeta stanie przeciw nam. O to mu chodzi. Babidi ma moc kontrolowania umysłów ludzi słabych i okrutnych, takich jak twój przyjaciel. To samo zrobił z Dablą? Posłuchaj mnie, musisz oczyścić mózg. Przestań myśleć, to bardzo ważne. Łatwo powiedzieć. Ciekawe, co ty byś zrobił na moim miejscu. Sztuczka się udała. Należysz do mnie. Pokaż nam teraz swoją prawdziwą twarz. Poczekaj, pomogę ci. O nie! Odzyskał dawną moc. Vegeta. Proszę cię, wróć do nas. Nie widzisz, że chcą cię wykorzystać? Co z tobą? Nie rób tego. Jesteś jednym z nas. Za późno. Jest ranny? Nic ci nie jest? Vegeta! Nie zbliżaj się do niego. Nie pomożesz mu. Uważasz, że... Znów zwyciężyłem. Gratulacje, mistrzu. Postawiłem na ciebie. Piękny pas. Kochamy cię, Herkulesie, jesteś wyjątkowo przystojny. Tu te dis. Nie opuszczać trybun. Proszę wrócić na miejsca. Proszę zachować spokój. Vegeta, odezwij się. Co cię napadło? Przerażasz mnie. On cię nie słyszy. Babidi chce nas skłócić. Wszystko idzie po mojej myśli. Już za chwilę będziesz moim niewolnikiem. Przeniosę was teraz w miejsce, które doskonale znacie. Co się dzieje? Miejcie się na baczności. Gdzieś nas przenosi. No to jesteśmy w punkcie wyjścia. Herkules przywdział złoty pas? Nie mógł wygrać turnieju, to niemożliwe. Co to za dziwolągi? Jakby przybyli z nicości. To bez wątpienia Songo. Oczywiście, to on i jego paczka. Co się stało? Dlaczego wrócili? To Songo i nasz syn. Vegeta. Spóźnili się. Herkules już na pewno zgarnął nagrodę. Cały Songo. A może zaraz znokautują Herkulesa i ulotnią się z jego forsą? Co ty wygadujesz? Nikt nie zgłosi sprzeciwu, ponieważ pokonają go w uczciwej walce na oczach wszystkich. To nie takie proste. Zaraz, w ich zachowaniu jest coś niepokojącego. Przykro mi, panowie, ale nie mogliśmy dłużej czekać. Szukaliśmy panów, co się z wami działo? Uwaga! Co to ja miałem zrobić? Już wiem. Przypomniałem sobie. Vegeta, liczę, że dostarczysz mi dużo świeżej energii. Masz prawo wybrać broń, tylko mnie nie zawiedź. Milcz, interesuje mnie jedynie Songo. Pozostali należą do ciebie. Z kim rozmawiasz? Straciłeś rozum? Tak okazujesz mi wdzięczność? Nie zupełnie panuję nad jego umysłem. Coś mi się zdaje, że da mi w kość. Oby tylko był po mojej stronie. Tylko tego brakowało. Vegeta ma kiepską minę. Co za koszmar. Myślałem, że nigdy tu już nie wrócą. Przestań! Posuwasz się za daleko. Uważaj. Nie do wiary. No. Tylko nie ty. Powiedz, że to nieprawda. Byłeś przecież łagodny jak baranek. Vegeta, opanuj się. Czy dojdzie do konfrontacji między Vegetą i Songiem? マジンの復活も時間の問題だね。 次回ドラゴンボール Z 宿命の超対決激突悟空対ベジータ。 ベジータさんは父さんと戦うためにわざとあんなことを。